या मौलाना या साहिब ज़मान, अलगौस अलगौस अलगौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम में मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। और जिन शख्सियतों की इमाम से मुलाकात हुई है उनमें से कुछ लोगों का ज़िक्र यहाँ पर होगा कि आखिर वो कौन सा मौका था और उस मुलाकात में हम लोगों के लिए, आज के दौर में हमारे लिए क्या पैगाम है। और ख़ुद जिस शख्सियत से इमाम की मुलाकात हुई, तो लाखों और करोड़ों लोग हैं, तो आखिर क्यों उनसे हुई, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ की थी कि जिनको देख करके, सुन करके हम भी कोशिश करें कि हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा हो। बहरहाल बहुत से उलमा का वाक़या जो इमाम से मुलाकात हुई है वो हमने आप तक पहुँचाया है। आइए आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा अंसारी के सिलसिले से कि उनकी शख्सियत, उनकी इमाम से मुलाकात और हमारे लिए क्या पैगामात हैं। लेकिन आज फिर आपको ये खुशी होगी कि इस शख्सियत के सिलसिले से हमारे जो भी सवालात हैं उनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब। मुलाकात करवाते हैं। आगा सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आगा, सबसे पहले कबल इसके कि शख्सियत के सिलसिले से गुफ्तगू की जाए, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप इस पर भी रोशनी डालिए, क्योंकि बाद अवकात हो सकता है कि कोई ये भी सोच रहा हो कि खाली इमाम जो हैं वो आपके जैसे जो ड्रेस पहन लेते हैं उलमा उन्हीं से आके मिलते हैं। क्या दीगर नॉर्मल लोगों से भी इमाम की मुलाकात होती है, हम जैसे लोगों से, गुनहगार लोगों से कहा जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वबही नस्ताईन वहुवा खैरुल मुईन। इब्तदाही में ही आपने बहुत अच्छे सवाल की जानिब मुतवज्जह किया कि वाकई इमाम से मुलाकात करने के लिए एक ख़ास लिबास की ज़रूरत है या ख़ास सिन्फ से, मतलब सिन्फ उलमा से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। मैं अर्ज़ करूँ कि इमाम से मुलाकात के लिए कल्ब पाक का होना ज़रूरी है, दिल पाक हो। जी, हो सकता है मुझ जैसे हज़ारों लाखों की तादाद में इमाम से ना मिल पाए, और एक इंसान जो बाज़ार में हलाल व हराम में दिक्कत करता हो उससे इमाम की मुलाकात होती हो। अच्छा। मैं हो सकता है किताबों को अपने जहन में उतार लूँ लेकिन उन पर अमल ना करूँ। जी, एक आम आदमी जो सिर्फ पांच मसले जानता हो लेकिन उन पांच पर अमल करे, तो उन पांच पर अमल करने की वजह से उसके वजूद में इतनी नूरानियत आएगी कि इमाम से मुलाकात हो जाएगी। बहुत से वाकयात मौजूद हैं जहां इमाम ने एक ताला बनाने वाले से मुलाकात किया। हाँ, बड़ा मशहूर ताला बनाने वाला। और वाकया ये किसको मुतवज्जे कराया गया मालूम है? एक शख्स जो पूरी जिंदगी नजफ में मशहूर थे आशिके इमाम ज़मान, हर चिल्ला हर अमल इन्होंने इमाम से मुलाकात का किया। मुलाकात हासिल नहीं, कम मिलना है तो फला जगह आओ बाजार कुफल साजान में, यानी जहाँ पर ताला बनाया जाता है, वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इमाम तशरीफ फरमाए। अच्छा। उसकी दुकान पर, तो ताला बनाने वाले की, ताला बनाने वाले की दुकान पर इन्होंने सलाम किया। इमाम ने जवाब देकर कहा खामोश बैठो। इमाम ने एक दर्स दिया। बहुत अच्छा, चूँकि आपने सवाल किया मैं नाज़रीन की खिदमत में एक मैसेज पहुंचा दूं। इमाम ने कहा खामोश बैठो, देखो क्या मंजर है। एक औरत आई, उसने बताया कि भाई ये हमारा ताला है, इसे आप ख़रीद लीजिए। इस ताला बनाने वाले ने ताले को बड़े गौर से, मैं बहुत शॉर्ट में ये वाक़या बता रहा हूँ जी जी, चूँकि जल्दी उस मौजू पर आना है। उसने ताला देखा, कहा कि वो बूढ़ी औरत से कहा, ज़ईफ़ा खातून ये ताला जो है अगर आप मुझे बेचेंगी तो इसकी कीमत आठ शाही है जी, और अगर आप दो शाही मुझको दे दोगी तो मैं इसको बना के दे दूंगा। अच्छा। तो इसकी वैल्यू दस शाही हो जाएगी। इस खातून ने जब इस ताला बनाने वाले को देखा, कब पूरी मार्केट में मैं घूम कर आ रही हूँ, تین شاہی کی مجھے ضرورت تھی, لہذا میں نے پوری مارکیٹ سے کہا کہ تین شاہی میں کوئی خرید لے, کوئی لینے کو تیار نہیں. اور تم کہہ رہے ہو کہ آٹھ شاہی میں تم خریدو گے, تم اس سے مذاق کر رہے ہو. ظاہر سی بات لگا ہوگا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اس چیز کی ویلو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے. دیکھیں بزنس کا طریقہ جی, کہ یہ تمہارے تالے کی ویلو ہے, بنا دوں گا تو اتنی ویلو ہو جائے گی, نہیں بناؤں گا تو اتنے میں خریدوں گا, چاہے ایک دو شاہی مجھے بھی فائدہ ہو. یعنی ایک دم کلیئر بات ہے, یعنی مارکیٹ میں پورے تین شاہی میں نہیں لے رہا. تو زمانے کا جو سکہ چلتا تھا, اور یہ آٹھ دے رہے, یہ آٹھ دے رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کسی کو تعجب ہوگا. اس خاتون نے کہا کہ تم مذاق کرو. کہا نہیں مذاق نہیں کریں, یہ ویلو ہے تمہارے مال کی. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ مجھے دے دو. یہ ہوا معاملہ ہوا ختم ہوا. امام نے ان کو بتایا, جو بہت زمانے سے کافی اعمال انجام دے رہے تھے, ان سے بتایا کہ ایسے ہو جاؤ تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تم سے ملاقات کرنے آئے. سبحان اللہ. تو جب یہ ایک کاف تالا بنانے والا, ہاں بس ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ سالہ سال جی درس پڑھیں, کتابوں میں رہیں, لیکن عمل نہ کریں تو دل پاک نہیں ہوگا. جی ہو سکتا ہے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک جوان, ایک بوڑھا شخص, جو ہو سکتا ہے جوتے سی رہا ہو, لیکن اس پیسے کو جو حلال اور حرام ہے ان کے درمیان فرق قائم کرتا ہو, تو امام وہاں پر آ کر بیٹھ جائے. سبحان اللہ. سبحان. لہٰذا یہ کوئی طے باتیں نہیں ہیں کہ علماء سے ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے جب بتایا تو کچھ ایسا منظر ذہن میں پھرنے لگا کہ جیسے امام علی علیہ السلام جناب میثم تمار علیہ السلام کی دکان پہ بیٹھتے تھے, آج ہمارے امام بھی بیٹھیں گے, مگر ہم ایسے ہو جائیں. اور میں آپ کی بات میں اضافہ کروں, حضرت بیٹھتے بھی تھے اور ساتھ میں میثم کی مدد کرتے تھے. جب وہ کہیں کام سے چلے جاتے تو حضرت بیچتے بھی تھے. اچھا. یعنی آپ دیکھیے, ایک چھوٹی سی گمٹی آپ تصور کریے, وہاں پر آ کر حضرت کا بیٹھنا, ایک سینی میں, ایک سینی میں کھجور رکھی ہو, حضرت جناب میثم کی مدد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. چلیے آگا اس شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے کچھ ان کے بارے میں پہلے بتائیں, پھر یہ بتائیں کہ امام سے کیسے ملاقات ہوئی. شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نام شاید ہمارے ناظرین نے کم سنا ہوگا جی, لیکن علماء نے بہت زیادہ اس نام کو سنا ہے. اچھا. چونکہ شیخ مرتضی انصاری کی دو کتاب ایسی آج بھی ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ کتابیں جب تک کوئی نہیں پڑھتا مجتہد نہیں بنتا. اچھا. ایک رسائل اور ایک مقاصد, اور بہت ہی ہائی لیول کی کتابیں ہیں, ان کو پڑھ کے آدمی درس خارج میں جاتا ہے. تو تقریباً حوزات علمیہ میں مقاصب اور رسائل, یہ دو کتابیں شیخ کی ضرور پڑھائی جاتی ہیں. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیخ مرتضی انصاری ہیں کون. یہ 13ویں سینچری میں ولادت پائی انہوں نے, اور 13ویں سینچری میں ہی آپ صاحب یعنی مرجعیت پر فائز ہوئے, مقام مرجعیت پہ فائز ہوئے صاحب جواہر الکلام کے بعد. ان کی ولادت کب ہوئی معلوم ہے؟ ولادت کا دن بھی بڑا مبارک ہے, 18 ذی الحج. اچھا. روز غدیر 1214 ہجری میں. اور آپ کی ولادت ایران کا ایک مختصر سا اور معمولی سا گاؤں دزفول گاؤں کا نام ہے, وہاں ہوئی. اور آپ کا نام چونکہ 18 ذی الحج کو ولادت ہوئی تھی, لہذا مرتضیٰ رکھا گیا. اچھا. شیخ مرتضیٰ انصاری فیملی نیم ہے. جی جی. اور یہ بھی شاید اپنے ناظرین کو بتائیں تو اچھا لگے کہ آپ کا نسب, یہ جو انصاری آپ کو کہا جاتا ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری پر جا کر منتہی ہوتا ہے. واہ. یعنی نسب کے لحاظ سے پیغمبر کے خاص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پر منتہی ہوتا ہے. آپ کے والد محمد امین پرہیزگار عالم دین تھے. پوری زندگی آپ کے والد نے بسر کر دی علم دین کو لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے میں. ماں جو ہیں شیخ انصاری کی, نہایت باعفیف پاک دامن, حتیٰ اس قدر یہ خاتون, اس قدر یہ خاتون عابدہ ہے کہ ضعیفی میں جب ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ان کی والدہ کی, اس وقت بھی نماز شب نہیں چھوٹتی تھی, اور نماز شب چونکہ کبھی کبھار سردی کا موسم, اس زمانے میں گیزر وغیرہ تو نہیں تھا, اس وقت سردی کو نظر میں رکھ کے شیخ انصاری خود اپنی والدہ کے وضو کے لیے پانی گرم کرتے تھے. سبحان, تو جو فرمانے یہ شیخ انصاری. اور پھر اگر ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے, یہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے. 18 جماعت الثانی کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, 20 سال کی عمر میں آپ عراق آئے, یعنی ابتدائی تعلیم آپ نے ایران میں حاصل کی. جی, پھر 20 سال کی عمر میں آپ کہاں آئے, ایران, عراق آئے زیارتوں کو. جب زیارات کو آئے تو دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جوہری ہیرے کو پہچان لیتا ہے. جی, جب یہ لوگ پہنچے ملاقات کو مجاہد علامہ مجاہد رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس, ان کے والد بھی چونکہ عالم تھے, علامہ مجاہد کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب شیخ انصاری سے باتیں کی نا, تو انہوں نے شیخ انصاری کے والد سے کہا کہ انہیں یہیں چھوڑ دیا تھا. اچھا, وہ پہچان گئے, وہ پہچان گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے, کہا انہیں یہیں چھوڑ دے, یہ یہاں پر درس حاصل کریں گے. 4 سال تک علامہ شیخ مرتضیٰ علامہ مجاہد اور شریف العلماء کے درس میں گئے, اور اس کے بعد پھر ایران لوٹے, پھر دوبارہ آتے ہیں عراق, اور وہاں پر شیخ موسیٰ کاشف الغطا کے درس میں بیٹھے, احمد نراقی کی شاگردی کی, اور پھر جو ہے آپ نے ان مقامات کو حاصل کیا کہ آپ مرجع وقت ہوئے. 15 سال تک جی آپ کی تقلید ہوئی ہے. کتنے سالوں تک؟ 15 سال تک آپ کی تقلید ہوئی ہے. آپ کے اساتیز کی فہرست کافی طویل ہے, ملم اللہ احمد نراقی, علی کاشف الغطا, سید مجاہد, شیخ حسین انصاری, ان کے چچا زاد بھائی تھے. اور شاگردوں میں ایک نام فقط لوں نا, آخند خراسانی, ان کی ایک کتاب ہے کفایت الاصول, یہ بھی درس خارج سے پہلے پڑھائی جاتی ہے. اچھا, یہ شیخ انصاری کے شاگرد ہیں. جی جی, 15 سال تک آپ کی مرجعیت رہی, لوگ آپ کی تقلید میں رہے, کتابیں آپ کی فرائد الاصول, مقاصب, رسائل, اس زمانے میں ہوتا تھا ایک ایک ٹاپک پر ایک رسالہ لکھا جاتا تھا. اچھا, وہ تقریباً شیخ انصاری کے 50 سے زیادہ رسائل ابھی جو موجود ہیں جی وہ شیخ نے لکھا, اتنی مصروفیات کے باوجود. یہ ہے ذات شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ. یہاں سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ارے ٹائم کہاں ہے, اور یہ لوگ اتنے مصروفیت کے باوجود بھی اتنے کام کر رہے ہیں. جی, اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہم جلدی سے چاہیں گے, حالانکہ ایک واقعہ آپ نے ہمارے اس سوال پہ کہ کیا جنرل لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ نے سنا دیا, مگر کس طرح سے آیت اللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام سے ملاقات, یعنی یوں کہا جائے کہ ان کی نظر کرم, کیسے وہ واقعہ بیان فرمائیں؟ شیخ انصاری کی ملاقات بھی الگ انداز کی ہے. اچھا, نقل بھی سے سید علی شستری نے کیا, یہ خود ایک بزرگ عالم دین ہے اور صاحب کرامات ہیں. جی, شیخ علی, سید علی شستری کہتے ہیں کہ ہمارا اور شیخ انصاری کا ایک دستور تھا, جو خصوصی زیارتیں ہوتی تھیں نا کربلا کی. جی جی, یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ خصوصی زیارت کا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مخصوصی زیارت, جب بھی مخصوصی زیارت کا وقت آتا تھا تو میں اور شیخ انصاری ساتھ میں کربلا جاتے تھے. اچھا, اور 3 دنوں تک وہاں قیام کرتے تھے, کربلا میں ٹھہرتے تھے, اور 3 دنوں کے بعد جو ہے ہم لوٹ آتے تھے. اور یہ ہمارے روایت میں کہ زور فن شریف, زیارت کرو لوٹو, زیادہ دن وہاں پر نہ ٹھہرو کہ عام حالات تمہارے لیے ہو جائیں. جی, یہ 3 دن قیام کرتے تھے, لوٹ آتے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں شیخ انصاری کے ساتھ گیا, یعنی حسب دستور گیا, اور جب 3rd دن آیا تو شیخ انصاری نے مجھ سے کہا کہ کل نجف لوٹنا ہے, تو کہا میں نے بھی کہا جی کل نجف لوٹا جائے گا. کہا اب رات ہوئی, ہم لوگ سونے کے لیے تیار ہوئے, ہم سو بھی گئے, نصف شب آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ شیخ امامہ پہن رہے ہیں, آبا کبا پہن رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. کہا مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس رات کے پہر کہاں جا رہے ہیں. جی, کہا مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ لگ رہا ہے یہ بھول گئے, یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی رات ہے, صبح نہیں ہوئی ہے, یہ سحر کا وقت سمجھ کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ناظرین ذہن میں رہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس زمانے کے جب لوگ چراغ جلا کر کے روشنی کا انتظام کرتے تھے. مجھے لگا کہ یہ سحر سمجھ کے نکل رہے ہیں, جی چلیں سحر کا وقت ہو, تہجد کا وقت ہو گیا, جبکہ ابھی نصف شب ہے. کہا میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکلا کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ. تب جو میں ان کے پیچھے نکلا تو میں نے دیکھا کربلا کی گلیوں کو پار کرتے کرتے کرتے کرتے, جہاں سے کربلا بغداد کی طرف سے جب آپ کربلا میں انٹر ہوں تو وہاں اس زمانے میں دروازہ بغداد کہلاتا تھا. یہ دروازہ بغداد بغداد میں نہیں تھا, یہ کربلا میں تھا, لیکن چونکہ حسن تم کا دروازہ بغداد کے پاس ایک جھوپڑی معمولی سا گھر ایک عرب کا تھا, وہاں میں نے دیکھا جا کر شیخ انصاری کھڑے ہوئے, کہتے ہیں سلام علیکم. ہاں اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. پھر اس کا شیخ انصاری کسی سے بات کریں, اب انہوں نے نہیں دیکھا کس سے بات کر رہے ہیں. اچھا شیخ انصاری کسی سے بات کر رہے ہیں, کیا اجازت ہے کہ کل میں نجف لوٹ جاؤں؟ اچھا ہاں, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ کام جو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہوا. کہا تو اجازت نہیں ہے. اچھا یہ آپ باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں؟ یہ سن رہے تھے سید علی شستری. کہتے ہیں اب شیخ یہ ہو گئے, انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ کو کل نہیں جانا. کہا میں جلدی سے لوٹ آیا تاکہ شیخ انصاری کو خبر نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے نکلا تھا. اچھا کہا صبح ہوئی تو میں نے شیخ انصاری سے کہا آپ نے تو کہا تھا چلنے کے لیے نجف, چلیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آج نہیں جائیں گے, بعد میں جائیں گے. کہا پھر رات کے اسی پہر رات آئی, رات کے اسی پہر دوبارہ شیخ انصاری اسی گھر کی طرف. اچھا سلام وعلیکم السلام. پھر اذن طلب کیا کہ کیا کل میں جا سکتا ہوں؟ آواز آئی کہ وہ کام ہوا. کہاں؟ کہا بالکل جا سکتے ہو. اچھا لوٹ آئے ہم. ٹھیک پھر حسب دستور یہ جلدی آگے سو گئے تاکہ شیخ کو, اب یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے سید علی شستری, اتنی دیر میں سمجھ گئے. مجھ جیسا آدمی ہوتا تو نہیں سمجھ پاتا کہ شیخ انصاری کی ملاقات کس سے ہوئی. جی صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کس انداز سے معلوم ہے؟ کہا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ قیام وہاں کرنے کے بجائے کیوں قیام حرم کے صحن میں نہیں کیا؟ جی کیوں قیام حرم کے حجرے میں نہیں کیا؟ واہ دیکھیں جملوں پہ توجہ فرمائیے, وہاں قیام کرنے کے بجائے کیوں حرم کے صحن میں قیام نہیں فرمایا اور کیوں حرم کے حجرے میں قیام نہیں فرمایا؟ شیخ نے ابتدا میں چاہا کہ ایسے بات کریں کہ کیا بات کر رہے ہو, مجھے خبر نہیں ہے. شیخ نے کہا کیسی بات کرو, کس موضوع پہ بات کر رہے ہو؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب الامر نے اچھا امام اس جگہ پر قیام کرنے کے بجائے حرم میں کیوں نہیں قیام کیا؟ اوہو شیخ سمجھ گئے کہ یہ جان گئے کہ میں نے حضرت سے ملاقات کیا ہے. اچھا شیخ کو اب بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے. وہ چونکہ میں خود صاحب کرامت تھا تو شیخ یہ سمجھے تھے اپنی کرامتوں سے سمجھے ہوں گے. اچھا اب بھی شیخ کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے. شیخ نے فرمایا کہ در حقیقت وہاں, اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے درس ہے, شیخ نے فرمایا کہ حضرت حجت نے وہاں قیام کیا, صحن حرم میں اس وجہ سے قیام نہیں کیا تاکہ حرم کی حرمت باقی رہے. چونکہ نارمل طریقے سے آپ حرم میں نہ جا کے بیٹھیے اور کھائیے پیجیے یہ وہ, لہذا حضرت نے وہاں قیام کیا, حجرہ حرم میں قیام نہیں فرمایا. کہا اچھا یہ بتاؤ دوسرا سوال ہے کہ وہ جو بار بار تم سے کہتے تھے حضرت کہ تم نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں کیا اور تم کہتے تھے نہیں کیا, وہ کیا کام تھا؟ اب شیخ سمجھ گئے کہ یہ باقاعدہ میرے پیچھے آئے تھے. اچھا شیخ نے فرمایا کہ دیکھو وہ پہلی بات میں صرف تم سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام سے میری ملاقات ہوئی اور جب تک میں زندہ ہوں اس راز کو فاش مت کرنا. اچھا اور وہ جو دوسری بات تم پوچھ رہے ہو نا بار بار کہ وہ کیا بات تھی, تو وہ راز میں سے ہے, میں اسے نہیں بتاؤں گا. شیخ نے نہیں بتایا. نہیں بتایا. نہیں بتایا. شیخ کی ملاقات حضرت حجت سے باقاعدہ کئی مرتبہ ہوئی ہے. جب بھی حضرت سے ملاقات کرتے تھے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اچھا خاص علمی مشکلات کو اپنی حضرت سے حل کرواتے تھے. اچھا یعنی شیخ مرتضی انصاری. اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ بہت اگر ناظرین نے غور کیا ہو تو خود آپ کی شخصیت کے سلسلے سے بہت سی باتیں آپ نے بتائی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ان کی شخصیت کے سلسلے سے, کیونکہ ہمارا وہ سوال کہ آخر ان کے اندر وہ کون سی کوالٹیز تھیں کہ جن کے بنا پہ امام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, تو وہ آپ یعنی علماء جب بتاتے ہیں آپ سے پہلے بھی جو ایپیسوڈ وغیرہ ہوئے تو اس سے ایک ہمیں بھی کچھ سیکھ ملتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا روشنی ڈالیں. یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ کسی ذات سے ملاقات کس بنیاد پر ہوتی ہے, اس کے اندر کون سی کوالٹی. اگر آپ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو, بڑی خصوصیات ہیں, بڑے امتیازات ہیں اس ذات کے. ایک پیغمبر کی حدیث ہے, اس حدیث کو میں بیان کروں اور پھر آپ شیخ کی خصوصیت دیکھیں. پیغمبر فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمت, جس کو اللہ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ادا کر دے, فقد اصاب خیرت دنیا والآخرہ, اسے دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں دے دی گئی ہیں. جی, لیکن پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس محبت کی 20 نشانیاں ہیں. اچھا, اب وہ وقت نہیں ہے میں فقط شیخ کی ممتازی کیفیت کو بیان کرنے. فرمایا پہلی چیز, محب اہل بیت میں زہد ہونا چاہیے, یعنی دنیا سے وابستہ نہ ہو, اور آسان کرو دنیا کا اسیر نہ ہو. زاہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا نہ ہو. جی, ہمارے یہاں زہد کا معنی تھوڑا غلط ہے, دنیا ہو اس کے پاس جی لیکن دنیا کا اسیر نہ ہو. ہاں, اسے کہا جاتا ہے زاہد. اچھا, پہلی علامت زاہد ہو. دوسری علامت حرص علی العمل, نیک کاموں کی نسبت حریص ہو. ہم جس طرح دنیا کی نسبت حریص ہوتے ہیں, جی ہمیں کہاں ہونا چاہیے حریص, نیک کاموں. یعنی اپنی زبان میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لالچی انسان. اس معاملے میں اس معاملے میں یہ نہیں کہ تین رکعت نماز پڑھ لے چلو چلے گا کافی ہے. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں نا, دنیا کے معاملے میں ہم قناعت نہیں دکھاتے, جی آخرت کے معاملے میں ہم ایسی نماز پہ بھی قناعت دکھاتے ہیں کہ کبھی تسبیح رہ جاتی ہے, جی کہتے چلو یہ واجب تک کر دیا. تو یہ دو کوالٹی آپ شیخ مرتضی انصاری کی زندگی میں پورا دیکھ, زہد دنیا کی نسبت اسیر نہیں, زاہد اس قدر ہیں شیخ مرتضی انصاری. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھائی نے جی ایک مرتبہ ان کی دعوت کیا اور کافی ان کے دوستوں کو بھی بلایا. شیخ گئے کھانا کھانے اور ان کے بھائی ان کے شاگرد بھی تھے. اچھا, کھانا کھانے کے بعد شیخ مرتضی نے فرمایا کہ یہ اتنا انتظام آپ نے کس پیسے سے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان پورے سال جو شہریہ ملا ہے آپ کی جانب سے, چونکہ وہ طالب علم تھے لہٰذا شہریہ دیتے تھے, تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے اس دعوت کا انتظام کیا. اچھا, پورے سال کے شہریے کو بچایا تو ایک دعوت کیا. شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خرچ کم میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ دعوت کا پیسہ بچنا یہ بتاتا ہے کہ وہ پیسہ زیادہ تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ اب شیخ نے ان کو اتنا شہریہ دینا شروع کیا جو دعوت کا پیسہ کٹ جائے جہاں سے. جی یہ شیخ کا انداز. اوہو, لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو پوزیشن لباس کی گھر کی مرجع بننے سے پہلے تھی وہی مرجعیت کے بعد تھی. جی جس وقت آپ اس دنیا سے گئے ہیں آپ مقروض گئے ہیں اور آپ کے پاس مالیت اتنی ہی تھی جتنا آپ کے اوپر قرض تھا. اچھا, بس آپ یہاں غور کریے اس آدمی کی کوالٹی میں. ایک چیز اور عرض کروں جلدی سے, چونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی درد ہو. شیخ مرتضی انصاری کی جی ایک بہت اہم خصوصیت تھی جو آج ہمارے دور میں کم لحاظ ہو رہا ہے, ماں کا احترام. اچھا, یہ شیخ کی زندگی میں بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک سکسیز آدمی نے کیا کیا. ہم دنیاوی لحاظ سے بہت لوگوں کو سکسیز کہتے ہیں, خوب شیخ مرتضی انصاری دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے سکسیز ہیں, خوب ان کی ذات کی کوالٹی کیا ہے. جی ماں کا احترام بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ. میں نے خود دیکھا تاریخ کی کتابوں میں کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے تو حمام گھروں میں نہیں ہوتا تھا, نہ مردوں کے لیے. حمام کے لیے خاص جگہیں ہوتی تھیں, عورتوں کا حمام الگ ہوتا تھا, مردوں کا حمام الگ ہوتا تھا. شیخ مرتضی انصاری کی والدہ ضعیف تھی نا, تو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کر جی اپنی ماں کو حمام تک لے جاتے تھے. جب تک وہ حمام میں ہوتی تھیں آپ باہر کھڑے ہو کر انتظار. اور معلوم یہ وقت کب کا تھا, جب وہ مر جائے وقت تھے. ہم لوگ دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کیا سوچتے ہیں کہ باپ کا احترام بھی ہمارے پر واجب نہیں ہے. شیخ مرتضی انصاری مرجع وقت بعض شاگردوں نے ٹوکا کہ آغا آپ مرجع وقت ہو, آپ اپنی ماں کو لے کے آتے اپنے شانوں پہ بیٹھال کے پھر یہاں پر کھڑے رہتے ہو. شیخ مرتضی انصاری نے کہا تم لوگوں کو کیا معلوم, جب میری ماں میرے شانے پہ قدم رکھتی ہے تو علم کی کتنی گرہیں جو بہت فکر و غور کے بعد نہیں کھلتی, ماں کے پیروں کی برکت سے وہ مشکلات حل ہوتی. سبحان اللہ. اب دیکھ رہے ہیں شیخ انصاری, میں نے خود تاریخ میں دیکھا جب ماں مری ہیں شیخ انصاری کی تو اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو. تو لوگوں نے, ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کبھی کبھار گھٹ گھٹ کے آدمی روتے کہ ہماری اتنی بڑی پوزیشن ہے اب ہم بے ساختہ کیسے روئیں. کسی نے آ کے کہا آپ مرجع وقت ہیں ایسے رو رہے ہیں, کہا تمہیں پتہ ہی نہیں نا کتنی بڑی نعمت مجھ سے لے لی گئی. یہ شیخ انصاری کی زندگی کی امتیازی کیفیتیں جو ہم لوگوں کو لحاظ کرنا پڑے گا. شیخ انصاری کی زندگی میں زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتے تھے, 100 سلام. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سلام پڑھنے تو بڑی بات ہے, 100 سلام اور 100 لعنت جو ہے سب یہ روزانہ روزانہ زیارت جامع کبیرہ روزانہ, ایک جز قرآن روزانہ, یہ شیخ کی زندگی کے دستور تھے. اتنی کتابوں کے باوجود, اتنے لوگوں کو پڑھانا ساتھ میں, مرجعیت ساتھ میں. ہم آپ کبھی آ کر کہتے ہیں ارے یہ کہاں وقت ہے ہماری زندگی میں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں وقت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم وہ کام نہیں کرتے جہاں سے زندگی میں وقت آتا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ برکت نہیں ہے. احسن تم, وقت میں جو برکت نہیں ہے چونکہ برکت والا آپ کام ہی نہیں کر رہے. زیارت جامعہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی, زیارت عاشورہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی. تم زیارت عاشورہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ تمہارے پاس وقت نہیں, پڑھو وقت آ جائے گا. اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں ہم آپ سے یہ سوال پھر سے کرنا چاہیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شخصیت کی اور بھی کچھ خصوصیات بتائیے, ہم ایک جنرل سوال کر رہے ہیں کہ خود ہمارے بھائیوں کے لیے, ہم جوانوں کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے کچھ ایسا آپ بتائیے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو کہ امام سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک, نہیں ہو تو کم سے کم ایک خاص ان کے کا ایک لطف و کرم ہمارے اوپر ہو. احسن تم, دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے, میں اپنے جوانوں کو عرض کروں کہ تمہارے اوپر لطف و کرم امام ہے. یہ حضرت نے خود فرمایا, حضرت نے فرمایا اگر ہماری نظر کرم نہ ہونا اور اگر ہماری دعائیں نہ ہونا تو تم نابود ہو جاؤ گے. یعنی جو بچے ہو ہماری دعاؤں کی وجہ سے بچے ہو. لیکن میں اپنے ناظرین سے عرض کروں ملاقات امام زمان اگر ہو جائے تو شرف ہے, تو فضل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امام زمان کی نسبت میری کیا ذمہ داریاں ہیں. جی جی, توجہ فرما رہے ہیں. وہ جو ذمہ داریاں ہیں میری میں ان کو ادا کروں, حضرت کا لطف و کرم مجھ پر ہے. گھر کی ذمہ داریاں, پڑوسیوں کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ, جو وظائف ہیں دینی ذمہ داریاں جو مجھے دی گئی ہیں, جی انہی واجبات پر عمل کرنا. میں آسان فارمولہ, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کوئی ایسی چیزیں جو آپ نے, آپ واجبات پر عمل کرو, محرمات سے بچو, یعنی حرام چیزوں سے اپنے وجود کو بچا لو, جی واجب چیزوں کو انجام دو. یہ سب سے بڑی چیز ہے تمہارے وجود کو پاک کرنے کے لیے. جی اور یہ وجود پاک ہو گیا نا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پاک وجود کی جانب وہ مقصدہ کے آئے تطہیر کا لطف و کرم نہ. اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے آج اس طرح سے آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے سلسلے سے گفتگو ہوئی ہے, اور آغاز سے ہم نے گزارش کی کہ ایک اور شخصیت کے سلسلے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں پہنچائیے کیسے امام کی ملاقات ہوئی ہے. تو آغاز نے ہم سے بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ کریں گے ایک مشہور, ایک ایسی شخصیت کی, قوم کا بچہ بچہ کہا جائے وہ جانتا ہے, ہم انہیں جانتے ہیں علامہ ہلی کے نام سے, لیکن اب ان کا نام, ان کا کردار, امام سے ملاقات کس طرح سے یہ اس منزل تک پہنچے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے سے گفتگو ہوگی. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.